ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का सत्संग में कीर्तन हो गया और होगा, कथा अभी शुरू हो रहे हैं। उसके बाद विशेष आकर्षण है प्रसाद, एक और विशेष आकर्षण है जगन्नाथ देव की प्रकृति का विषय में नाटक, और 10:30 बजे के बाद सख्त मना है साउंड सिस्टम प्रयोग, तो इसलिए कथा अधिक दीर्घ नहीं होगी। इस प्रकार का सत्संग का मुख्य उद्देश्य है क्या, अलग अलग उद्देश्य है। उद्देश्य है प्रेरणा, आप सभी भक्त तो भक्ति करते हैं इस भौतिक संसार में, विशेषकर काली युग में बहुत संघर्ष होते हैं और जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत मेहनत करना है, बहुत तनाव होते हैं। इस प्रतिकूल स्थिति में आप सभी भक्तों आंतरिक प्रयत्न करते हैं भक्ति में, परंतु सांसारिक जीवन के बीच, अलग अलग विषयों के बीच पूरी प्रेरणा प्राप्त करना भक्ति में कठिन हो सकती है। तो इस प्रकार सत्संग, जैसे काल और परसों नवसारी में अमरोली में रथ यात्रा निकाल गई है, उस प्रकार महोत्सव से भक्तों विशेष प्रेरणा मिलती है भक्ति में। भक्ति कृष्ण भक्ति है आनंदमय जीवन, प्रेमानंदमय, तो वो आनंद हम विशेषकर मिलते हैं इस प्रकार सत्संग में। भगवान कृष्ण सब जीव के स्वामी है, और विशेषकर जो जीव स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण हमारे प्रभु है, तो ऐसे भक्तों की संगति में भक्त्यानंद बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का सत्संग की एक उद्देश्य है प्रेरणा, भक्ति में प्रेरणा। और इस प्रकार सत्संग में भक्तों आनंद लेते हैं, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इनके भक्तों के बारे में, मच्चिता मद गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतमांग तुष्यंती च रमंती च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मच्चित्त अर्थात ऐसे भक्तों जिनकी चेतना पूरा तन्मय है श्री कृष्ण का चिंतन में, और मद्गत प्राण अर्थात जिनके प्राण श्री कृष्ण के चरण में चलेगा, मद्गत प्राण अर्थात जो पूरा समर्पित है श्री कृष्ण की भक्ति में, मद मद्गत प्राण बोध अंतस्परस्परम। तो आपस में ऐसे भक्त श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की चर्चा में सदैव तुषंति च रमंति च कति अंतस्य मांगने तुषंति तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और रामन आनंद लेते हैं कृष्ण कथा में, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन। तो वो आनंद जो भक्तों मिलते हैं वो साधारण भौतिक भोग विलासी का इंद्रिय सुख से संपूर्ण पृथक है। भक्तों आनंद मिलते हैं श्री कृष्ण का स्मरण में, श्री कृष्ण का कीर्तन में, श्री कृष्ण की कथा में, स्मरण में, परंतु वो आनंद जो वे मिलते वो कृष्ण भक्ति आनंद है, उसमें आत्म सुख का उद्देश्य नहीं है। भक्तों भक्ति करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए और श्री कृष्ण जो आनंद मूर्ति है जो सदैव पूर्ण प्रेमानंदमय है, वे और भी आनंदित होते हैं जब इनके भक्तों परस्पर कृष्ण कथा बोलते हैं। तो भक्तों का आनंद है कृष्ण का आनंद में और कृष्ण का स्मरण करने में। तो इस प्रकार सत्संग से भक्तों आनंदित होते हैं। एक और उद्देश्य है शिक्षा, कृष्ण भक्ति शिक्षा, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस भगवत तत्व का विज्ञान जिसका वर्णन है गीता, भागवत और सभी भक्ति शास्त्र में, उसको समझने से भक्तों भौतिक कलमशों से मुक्त होते हैं। तो जो कुछ सालों से भक्ति अभ्यास किया है गंभीरत्व से और जो गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, तो वे सब जानते हैं भगवत तत्व विज्ञान की प्राथमिक शिक्षा इस भक्ति तत्व कठिन नहीं है, उसको समझना कठिन नहीं है। क्या समझना है कि हम सनातन जीव है, हम ईश्वरीय नहीं है, हम श्री कृष्ण के अंश है, हमारी स्थिति का वर्णन है एक श्लोक में भगवद गीता का, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे सनातन अंश है। तो ऐसे यदि हो तो हम जो प्रेमानंदमय भगवान श्री कृष्ण के अंश है, हम क्यों दुखी रहते हैं इस भौतिक संसार में? उसका कारण है मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षण, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में है और हम अस्वीकार करते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। इसलिए मन और सभी इंद्रियों लेकर हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख से आनंदित होना, जो संभव नहीं है, और हम आनंद नहीं मिलते इस भौतिक संसार में, हम केवल संघर्ष करते हैं। तो हम नित्य कृष्ण दास, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ही प्रभु, हम इनके सनातन सेवक है, और भक्ति योग पालन करने से धीरे धीरे चैतो दर्पणम अर्जनम सब कलुष जो चित्त में है सब साफ हो जाते हैं, और आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रेमानंद सागर की वृद्धि होती है, और इस प्रकार भक्ति संकीर्तनात्मक भक्ति का प्रभाव से हम धीरे धीरे माया की मोह से मुक्त हो जाते हैं, और हम हमारा मूल स्वभाव कृष्ण भक्तिमय स्वभाव में पुनराधिष्ठित होते हैं। तो ये भक्ति शिक्षा बहुत कठिन नहीं है उसको समझना, तो फिर भी नवीन और प्रवीण भक्तों के लिए भी शिक्षा प्रदान करने का प्रयोजन है। चौतीस साल के पहले मैंने अंतिम बार श्रील प्रभुपाद का साक्षात दर्शन मिला श्री वृंदावन धाम में। उस समय श्रील प्रभुपाद का दिव्य शरीर बहुत क्षीण हो गया है, और कहीं मायने के बाद श्रील प्रभुपाद थोड़ा सा प्रसाद लेने के लिए तैयार थे, थोड़ा सा दूध के बिना कहीं मायने में श्रील प्रभुपाद कुछ प्रसाद नहीं लिया, और उस समय श्रील प्रभुपाद थोड़ा सा फल का प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयार थे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत कमजोर वचन में बोले, शरीर विद्य जाओ चरेंद्र तही काल, पूरा मंत्र बोले, और कि वे प्रसाद लेंगे तो वो जैसे ही भूल के सभी उपस्थित भक्तों को प्रचार करने लगे कि इस भौतिक संसार में सभी इंद्रियों बड़े विघ्न होते हैं भक्ति में, और सभी इंद्रियों में जीव हमारा बड़ा शत्रु है, इसलिए जीव और सभी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद सभी उपस्थित भक्तों को प्रचार किए थे, और मैंने थोड़ा आश्चर्य लगा कि श्रील प्रभुपाद के पास इनके बहुत वरिष्ठ शिष्यों थे, और उनको श्रील प्रभुपाद बारंबार यही प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए थे। वे इस बार के पहले बहुत बार श्रील प्रभुपाद से सुने कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए, यही शिक्षा तो नवीन नए आने वाले भक्तों को प्रदान करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद इनकी भक्ति प्रचार लीला का समापन का समय वृंदावन धाम है। इनके बड़े बड़े शिष्यों के बीच में ये प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया था। तो इसी विषय पर मैं थोड़ा विचार किया था कि भक्ति में अग्रसर होते हुए भी हमें सदैव तत्पर होने चाहिए इंद्रियों का दमन करने में। यदि हम सोचते कि मैं अभी बड़ा भक्त बन गया हूं तो मेरे लिए ये सब भक्ति नियम पालन करने का जरूरत नहीं है और इंद्रियों का दमन करने का प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है, तो ऐसे सोचना भक्ति मार्ग से भ्रष्ट होने का कारण है। और इसलिए नवीन प्रवीण दोनों श्रेणी के भक्तों को यही शिक्षा प्रदान करने का जरूरत है। तो शिक्षा प्रेरणा भक्त्यानंद और शिक्षा ये सब उद्देश्य है कृष्ण कथा आदान प्रदान करने में और सब कुछ का उद्देश्य कीर्तन नर्तन कथन प्रसादम नाटक सत्संग वो सब ये सब करने का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रीति, जिससे कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे। इस सत्संग में हम अन्य अन्य भक्तों से मिलन करते हैं, तो मानव और सभी जीव का स्वभाव है दूसरों से संबंध स्थापना, दोस्ती करना। केवल मनुष्य जाति में नहीं है, लगभग सभी पशु पक्षी तो समाज में रहते, तो हम अच्छा लगते है दूसरों से मिलना बात करना। तो भक्ति में भी ऐसे होते हैं और विशेषकर बड़ा महोत्सव में हम पुराने मित्रों से मुलाकात करते हैं और हम आनंदित होते हैं इनकी संगति करने से। कुछ दिन के पहले मैं न्यूयॉर्क अमेरिका रथ यात्रा में उपस्थित था और वहां पर कुछ गुरु भाइयों से मिलन किया था जो बहुत बहुत साल में हम मिलन नहीं किए थे और हम ऐसे बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार हम परस्पर पूछे तो आपकी भक्ति कैसे चलते है, आप कहाँ सेवा करते हैं, आप क्या सेवा करते हैं। और हम कुछ स्मरण किया था वो बहुत पहले हम कैसे एक साथ सेवा श्रील प्रभुपाद की सेवा किया। तो इस प्रकार का सत्संग में उस प्रकार का सामाजिक संबंध होते हैं वो सब जीव के लिए उसका प्रयोजन है, परंतु सब कुछ श्री कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। और ये भक्ति शिक्षा का मूल सूत्र है, थर्दार्थ अकेलम चेष्ट, कृष्णार्थ अकेलम चेष्ट। भक्तों तो सब कुछ श्री कृष्ण का सुख के लिए करते हैं और वो ही भक्ति है। भक्ति में यदि अन्य उद्देश्यों है वो भक्ति तो पूरी नहीं होगी। इसलिए शास्त्र में वो विचार है कि कर्म मिश्र भक्ति है। भक्तों तो कर्म करते हैं और काम का फल भोगन करना चाहते हैं और साथ साथ भक्ति करते हैं। पूरा भौतिकवादी भोग विलासी नहीं है, परंतु अपना कर्म से आसक्त है और साथ साथ भक्ति करते हैं। और ज्ञान मिश्र भक्ति भी है। भक्तों जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए नहीं है, मानसिक सुख के लिए भी। और ऐसे भक्तों की भक्ति में मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी इच्छा है तो वो ज्ञान मिश्र भक्ति बोलते हैं। और योग मिश्र भक्ति, जो योग करते हैं भक्ति में और जिनका विश्वास है कि योग करना भक्ति के लिए अनुकूल, परंतु योग तो भक्ति का एक अंग नहीं है। और शुद्ध भक्ति है उसी भक्ति में जिसमें भक्तों का पूरा विश्वास है कि भक्ति ही भक्ति है। श्रद्धा शब्द विश्वास को ही सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व काम कृत है। भक्ति में श्रद्धा की परिभाषा यह है, ये विश्वास कि यदि मैं भक्ति करूंगा श्री कृष्ण की तो मुझे एक कर्म ज्ञान योग करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई। केवल भक्ति, केवल भक्ति है वो भक्ति जिसमें कोई दूसरा उद्देश्य, कोई दूसरी इच्छा नहीं। तो इस चर्चा बार बार करना चाहिए क्योंकि अनादिकाल से हमारा दुराभ्यास है कि हम कृष्णार्थ खेल चेष्ट, तदार्थ खेल चेष्ट, सब कुछ कृष्ण के लिए हम नहीं करते, मादार्थ खेल चेष्ट, हम सब कुछ करते हैं खुद का सुख के लिए। तो ये ही माया ही है और उससे, उस भावना से वास्तविक भक्ति कभी भी नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्धते तावत भक्ति सुख से आचर कथम अभ्युदय भवेत। रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते रूपक कि भुक्ति स्प्रिह अर्थात वो इच्छा की मैं इंद्रिय तर्पण से इस भौतिक संसार में सुखी होऊंगा, उसको भुक्ति स्प्रिह बोलते और मुक्ति स्प्रिह कि अभी इंद्र तर्पण करने का प्रयास में उब गया हूं, तो फिर भी कृष्ण सेवा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा प्रयास होगा इस भौतिक संसार से मुक्त हो। तो ये दोनों मुक्ति भुक्ति स्प्रिया और मुक्ति स्प्रिया दोनों पिशाची जैसे हैं। और जब तक ये दोनों अथवा एक पिशाची हृदय में स्थित है तावत भक्ति सुख से खत्म अभ्युदय हो गए। कोई प्रश्न नहीं है कि शुद्ध भक्ति का सुख जो जीव का मूल स्वभाव है, कोई प्रश्न कोई संभावना नहीं है कि ऐसे सुख अनुभव हृदय में हो। तो यही शिक्षा हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने में भी तो आपने सुख के लिए सूक्ष्म प्रकार की इच्छा हृदय में दूषित कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है कि भक्ति में वो सब सूक्ष्म विघ्न जिससे वास्तविक भक्ति का नाश होता है वो सबों से हमें होशियार होना चाहिए कि ये सब हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करें। ऐसे कुछ सूक्ष्म इच्छा चैतन्य महाप्रभु बोले कि निषेधाचार कुटीनाथी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशक। निषेधाचार वो सब भक्ति नियम अच्छी तरह पालन नहीं करना, कुटीनाथी कूटनीति हम अभी नहीं करते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूं, परंतु अंदर में मेरे बहुत दूसरे उद्देश्य भी। बड़ा भगत जैसे हम व्यवहार करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है दूसरों को धोखा देना, उसको कूटीनाथ कूटनीति बहुत जीव हिंसन जीव हिंसा करना। भक्ति का नाम में हम दूसरों को शोषण कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार है कि सबसे बड़ा जीव हिंसा है शुद्ध भक्ति प्रचार का बंद करना या नहीं करना, और लाभ भक्ति से मेरी आर्थिक स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाएगा। पूजा प्रतिष्ठा भक्ति करने से लोग मुझको सम्मान देंगे। तो ये सब सूक्ष्म इच्छाएं से भक्ति नष्ट हो सकती। इसलिए प्रेरणा के साथ आनंद के साथ इस प्रकार का सत्संग में हमें भक्ति शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो हरे कृष्णा, अभी इस कथा समाप्त करता हूं क्योंकि इसके बाद नाटक प्रदर्शित होगा।